राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2058 5 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंशोर आश्रम राम तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है तो नाम ही असत है उसका वो विद्यमान नहीं है ना भावो विद्यते सता सता अभाव न विद्यते सद वस्तु का अभाव नहीं होता सो असद वस्तु ये संसार है जो मिलता है बिछुड़ जाता है मिलता है बिछुड़ जाता है वो असत होता है उस असत की सत्ता नहीं है उसको नहीं मानना चाहिए वो है ही नहीं अनंत ब्रह्मांड है रोम रोम प्रतिराज कोटि कोटि ब्रह्मांड है इतने परंतु वे असत है नहीं वो रहेगा नहीं मिलेगा बिछ जाएगा इस वास्ते उसकी सत्ता नहीं है जो परमात्मा है उसकी सत्ता है वो सदा रहता है सदैव रहता है सदैव रहता है वो सदा साथ रहता हमारे हम कहीं भी जावे किसी लोग पर जावे तो वो साथ छोड़ता नहीं तो वह रहते वह रहेंगे वो हमारे साथ रहता है वो सत्य है उसका अभाव नहीं होता और नित्य प्राप्त है वो नित्य ही सबको स्वतः सिद्ध प्राप्त है और असत किसी को प्राप्त नहीं हुआ है लोग मानते हैं कि संसार है रुपया पैसा है पदार्थ है ये है मानते हैं परंतु ये मिलते ही है कभी किसी को भी मिला नहीं है ये मिलेगा नहीं है मिल सकता नहीं मिलना संभव नहीं है ये तो क्षण भंगुर है एक क्षण ने सोचा नहीं शरीर का भी पता नहीं कब चला जाए एकदम पेट में न सोचा जमता मर जाता है दिनों का महीनों का वर्षों का मर जाता है रहता ही नहीं और आप हैं जैसे जैसे थे क्यों आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी ऐसे ईश्वर अविनाशी है ऐसे ही ईश्वर का अंश आप अविनाशी है अंश भी वो कहलाते हैं जो आपने प्रकृति के अंश को स्वीकार किया है प्रकृति के अंश को शरीर को स्वीकार न करे तो आपका अंश नहीं रहेगा आप उस व्यापक में ही स्थित होंगे वो व्यापक स्थिति सत्ता है वो सदा ही है जो कि तो रहने वाली है शरीरों की सत्ता है नहीं शरीर और संसार एक रूप है आप और परमात्मा एक रूप है दो चीज है नाश तो विदित भाव संसार की सत्ता है नहीं ना भाव विदित सत्ता सत का अभाव नहीं होता वो सदा विद्यमान है तो आप और परमात्मा नित्य विद्यमान है और संसार और शरीर विद्यमान नहीं है आप देखते हो ना अपने को बालक कहते थे अभी आप अपने को बालक नहीं कहते अपने को बालक कहते मैं बालक हूँ मैं बच्चा हूँ आज मैं जवान हूँ कोई आज मैं बूढ़ा हूँ तो आपके पास रहने वाली चीजें भी बदलती है, परंतु आप इनको जानने वाले बालक और जवानी और वृद्धावस्था को जानने वाले आप हैं, और ये नहीं है, ये प्रत्यक्ष बात है, ये तो सबके अनुभव की बात है। जो बदलने वाला है वो रहने वाला नहीं होता, वो रहने वाला होता वो बदलता नहीं, वो रहता ही है हरदम ही। आप स्वयं कहते हो मैं बालिकपन में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, याद वृद्धावस में करता हूँ। आप स्वयं निरंतर रहने वाले हैं, और ये हरदम बदलने वाला है, प्रतिक्षण बदलता है। जितने वर्ष आ गए उतने मर गए, उतने आप रहे नहीं, मानो शरीर नहीं रहा उतना, वो शरीर उतना खत्म हो गया। अब आगामी कितना वर्ष रहेगा इसका पता नहीं है, परंतु जितने वर्ष आ गए उतने तो आपके रहने में से ही बीते, आपके रहने में से ही उतने कम हो गए, वो कम हो गए नहीं हो रहे हैं। मैं आकर बैठा उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं है, सबकी उम्र है। और कहने में देरी लगती है, जाने में देरी नहीं लगती, ये जा रहा बदफिर से, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता ही रहता है, ऐसे ये बहता ही है, हरदम बहता है, रहता नहीं है, ये तो रहता आप मान लेते हैं। आप रहने वाले हैं, आप परमात्मा के अंश रहने वाले हैं, आप अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सुख स्वरूप है। आपको दुख नहीं सुहाता, क्योंकि दुख आपसे विरुद्ध है। जैसे अग्नि जल को देखते बुझ जाती है, जल डाल देती सहती नहीं, ऐसे ही आपके पास में दुख नहीं रहता। अब शरीर को अपना मान लिया तो शरीर में दुख ही रहता ही दुख ही है, वो दुख रहता तो आपको दुख होता है, शरीर को दुख होने से। शरीर को अपना मान लिया, शरीर अपना नहीं है, शरीर तो मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, कभी रहता ही नहीं। और परमात्मा आपके सदा रहते हैं, सदा साथ में रहते हैं। आप नरकों में जावे तो भी परमात्मा साथ में रहते हैं, संसार में किसी लोक में जावे तो भी परमात्मा साथ रहते हैं। परमात्मा का अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी है नहीं, हो सकता ही नहीं, कभी नाश कैसे होगा, अविनाशी है, उसी का अंश आप हो। उस परमात्मा को आप मिल जाओगे, आनंद हो जाएगा, शांति हो जाएगी। अरे मिलना अभी हो सकता, अभी अभी अभी, क्योंकि वो मौजूद, आप मौजूद, मौजूद मौजूद की प्राप्ति हो जाएगी। और संसार की प्राप्ति हुई नहीं और होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है, प्राप्ति कैसे हो, ये निरंतर नाश हो रहा है, निरंतर जा रहा है, उसको प्राप्ति कैसे होगी। उसी प्राप्ति मान लेते हैं, ये प्राप्ति नहीं होती इसकी, कभी कभी किसी को नहीं हुई अभी तक, किसी को भी संसार मिला नहीं, मिल जाता तो वियोग न होता नहीं, आपके साथ रहता, ये रहा नहीं। शरीर और संसार एक जाति का है, संसार स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, कारण हो ऐसा शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण हो, ये रहता नहीं है, ये हरदम चलता ही रहता है। उस रहने वाले को तो रहना मान लिया, वो आप रहने वाले हैं, उसको नारायण मान लिया, ये आपकी मान्यता है। अरे वास्तव में सच रहेगा नहीं, ये तो बिछुड़ जाएगा। आप रहेंगे, आप वो कहेंगे राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। वो अविनाशी परमात्मा है, उसका अंश ये मरेगा से, ये तो मरता है ही नहीं, ये तो हमारे तो आप रहते हो 84 लाख जूनी में जाते हो तो आप रहते हो तो मेरे साथ हो ना। ऐसे जूनी रहती नहीं, शरीर कोई सही हो आपका रहता ही नहीं, आपके साथ रहता ही नहीं, हरदम आपसे अभियुक्त होता है। ये आपके पास में होकर निकलता है, उसको मैंने मान लिया। जैसे गंगा जी का जल हमारे पास में होकर जा रहा है, वो पास में होकर जा रहा है, आपके साथ संबंध नहीं है। ऐसे शरीर का संबंध आपके साथ नहीं है, आप तो है जो जो रहते हैं। ये हरदम ही बहता है, हरदम ही बहता ही रहता है, सुबह शाम दिन में रात में, कभी देखो जब बहता ही बहता है। तभी तो बालक से बूढ़े हो जाते हैं, तो कैसे होता है, ये सब बहता है। संसार से एक है, पृथ्वी पंजा पावन गण समीरा, पंचरत्न दम शरीरा, तो श्री पंचरत्न है, संसार पंचरत्न है। ये जात संसार, संसार और आप जाति एक है, नहीं आप परमात्मा का अंश है, आप नित्य रहने वाले हैं, चेतन है आप, मर रहे थे, आप में दोष नहीं है, आप शुद्ध है, सहज सुखराशी सुख स्वरूप है आप, इसमें दुख सुहाता नहीं, क्यों दुख आपके विरोधी है। जैसे जल और अग्नि प्रदीप्त अग्नि और जल साथ में कैसे रहे, साथ में नहीं रहते। ऐसे ये सब मिटने वाला है, मिटने वाला है, आप रहने वाले हो, आप रहने वाले हो, आप रहने वाले हो, और ये सब मिटने वाला है। ये मिटने वाला होने पर भी परमात्मा की अपना शक्ति है। भूमि अहंकारी बिना विधि विधि बनाओ, आप पराशक्ति है, परमात्मा सब है, परार अपरा सब परमात्मा है, परंतु अपरा शक्ति रहने वाली नहीं है, ये बदलने वाली शक्ति है। और आपकी पराशक्ति ये नहीं बदलने वाली है, बदलने वाला न बदलने वाला दो विभाग है। इस विभाग को समझना चाहिए कि अपना स्वयं का स्वरूप है वो परमात्मा के साथ एक है, क्योंकि उसी कारण से प्रकृति के अंश को पकड़ लिया, शरीर को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, परमात्मा को भूल गए। अपना शरीर नहीं है, शरीर तो हरदम बदलता है। जैसे आपका बालकपना नहीं है तो जवानी भी नहीं है, तो वृद्धावस्था भी नहीं है, कोई सी अवस्था आपकी है ही नहीं, शरीरों की बदलती है। ये बदलने वाला है, आप रहने वाले हो, आप कभी बदलते ही नहीं, आप हरदम रहते हैं, आप हरदम रहने वाले हो, आप हरदम ही। तभी तो 84 लाख जोड़ी भूलते हैं फिर भी जीव मरता नहीं, और शरीर 84 लाख बदल जाते हैं तो मर जाते हैं, सब शरीर कोई रहता ही नहीं, आप कभी मरते ही नहीं, शरीर मरता ही है, रहता ही है नहीं। अरे तो मृत्यु लोग है, मरने वालों का ही लोग है, सब मरने वाले रहते हैं। आप रहने वाले हो, आपका परमात्मा के साथ में एक है, एकता है परमात्मा के साथ में। अब संसार की आसक्ति छोड़ दें, परमात्मा से तो ज्यादा ध्यान हो जाएंगे, सीधी सरल बात है। आप ऐसे हैं, ऐसे ही, ऐसे नहीं भी मैंने पापी है, पात्र दोषी है, दोषी नहीं है। आज आप स्वीकार, आज परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, आज ही, आज ही, अभी अभी अभी, आज भी अभी। जैसे गोस्वामी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज भी अभी सुधर जा, अभी अभी अभी अभी हो राम को, बस राम का हो गया, राम का हूँ। आप कहते मैं संसारी हूँ, आप संसारी नहीं है, आप भगवान के हैं। संसारी शरीर है, ये संसारी शरीर शरीर संसारी है, क्यों पांच रत्ती है या पांच रत्ती संसार है, ये एक जाति का संसार के साथ जाति है, आप परमात्मा के साथ एक है, परमात्मा की जाति के हैं, जाति उसमें नहीं है, परंतु जाति कह दो आप स्वरूप से परमात्मा का स्वरूप है, संसार का स्वरूप शरीर है, शरीर की संसार की एकता है, आपकी और परमात्मा की एकता है, इस वास्ते आप मरते नहीं है। शरीर को मैं मान लेने शरीर मरने वाला है तो भय लगता है, जब शरीर को अपना मान लिया, अपना ना माना तो भय नहीं लगेगा, दुनिया सब नष्ट हो जाए तो आप भय नहीं लगता, क्यों आप रहने वाले हो और शरीर जाने वाला है, मिटने वाला है, ये रहने वाला है ही नहीं, ये तो मिटता ही है, हरदम ही मिटता है, हरदम ही मिटता ही है, मिटता ही। अपरा प्रकृति है, हरदम बदलती रहती है, बदलती, ये बदलने का विभाग है, ये परा प्रकृति और परमात्मा ये रहने का विभाग है, ये बदलने का नहीं है, सदा ही रहने वाला है, और रहने वाले में आप एक हो जाए तो निहाल हो जाएंगे, ये बदलने वाले में आप रह करके और इसको रखना चाहते ये नहीं रहे, ये रहेगा नहीं, कभी नहीं रहेगा, इसको अपना ना माने, शरीर बिल्कुल अपना नहीं है, मिलता है बिछुड़ता है, नहीं बिछुड़ने वाली अपनी चीज होती नहीं, अपनी चीज तो पहले से ही अपनी है, सदा ही अपनी रहेगी, वो बिछुड़ेगी नहीं, परमात्मा सदा रहता है, सर्वशिष्टा सन्निविष्ट ईश्वर स्वरूप होता नाम हृदय से अंतर्ष्टि, ईश्वर सबके हृदय में रहता है, वो अपना है, क्योंकि संसार अपना नहीं है, संसार और शरीर अपना नहीं है, और परमात्मा अपना है, अपना अपने में है, अपने नजीक वही है, तो ज्ञान के द्वारा ये संसार का अभाव है, और विश्वास के द्वारा भगवान अपना है, विश्वास के द्वारा भगवान अपना है, ज्ञान के द्वारा संसार अपना नहीं है, क्यों नाशवान है, ये ज्ञान है, ये जानते हैं आप, सब जानते हैं, सबके ये ज्ञान है कि ये बदलने वाला संसार है, बदलने वाला शरीर है, ये परमात्मा और स्वयं न बदलने वाले, ये बात ज्ञान है आपको, अरे परमात्मा विश्वास से परमात्मा है, विश्वास को रखना है, ज्ञान को रखना है, ज्ञान के द्वारा संसार का अभाव करना है, विश्वास के द्वारा भगवान को स्वीकार करना है, इतना ही गाँव में पूरा हो जाएगा गाँव, विवेक और ज्ञान से संसार बदलने वाला रहने वाला नहीं है, ये ज्ञान आपका आपका स्वयं का है, ये दूसरा नहीं आपका ज्ञान है, खुद के बदलने वाला है, सभी और परमात्मा रहने वाला है, ये विश्वास ये भी आपका है, ये विश्वास विद्रता से मान ले और ज्ञान को मान ले, ज्ञान तो व्यू कर देगा, विश्वास परमात्मा का प्रेम पैदा कर देगा, संसार का ज्ञान हो जाए, ज्ञान ज्ञान हो जाए तो आपको मालूम होगा कि अपना नहीं है, सीधी बात है, अपना अपना ज्ञान है, ज्ञान से संसार नाशवान प्रत्यक्ष दिखता है, विश्वास भगवान का है तो भगवान विश्वास देते हैं, भगवान अपने हैं, अपने सुना हुआ परमात्मा अपना है, देखा हुआ संसार अपना नहीं है, देखा हुआ तो बदलता है, हरदम हरदी हजार देखा हुआ अपना घर है, सुना हुआ परमात्मा अनादिकाल से सदा ही परमात्मा को मानते चले आए हैं, संत महात्मा वेद पुराण सब परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा है, ये संसार सदैव बदलता आया है, सदा ही अनादिकाल से बदलना इसका स्वरूप है और परमात्मा का रहने का स्वरूप है। आप परमात्मा के हो, संसार के आप नहीं हो। शरीर तो छूटेगा, शरीर के आप कैसे हुए? बालक बना आपका नहीं तो जवाने भी आपके नहीं तो वृद्धावस्था आपका नहीं, रोगी अवस्था भी आपकी नहीं, निरोग अवस्था भी आपकी नहीं, धनी अवस्था आपकी अवस्था नहीं, निर्धन भी आप नहीं। इन बाहर की चीजों को अपने मान लो, ये कैसे रहेगा? आप है परमात्मा के 84 लाख जुड़ी भगवत आप नहीं रहेंगे न तेरी आशक्ति के कारण, राग के कारण बार बार जन्म होता है। कामना छोड़ दो, राग मिट जाएगा, जन्म मिट जाएगा। आशक्ति कामना है, इच्छा है, प्राप्त में ममता, अप्राप्त है कामना, ये दो ही है। प्राप्त वस्तुओं में तो ममता होती है, मेरी है ये मेरी है, और अप्राप्त कामना है अमुक मिल जाए वो चीज मिल जाए वो चीज मिल जाए। कामता ममता ने संबंध जोड़ लिया और निर्मम और निरंकार हुए नहीं। निर्मम और निरंकार से शांति मिली अच्छी थी, निर्मम और निरंकार और शांति की प्राप्ति हो जाएगी। और ममता और कामना रखोगे अशांति हो जाएगी, दुख होगा, संताप होगा, जलन होगा। इस बार से ज्ञान के द्वारा संसार का अभाव और विश्वास से देना भगवान का भाव, ये दो बात का काम होगा। विचार विवेक के द्वारा संसार का अभाव है, क्योंकि इसका विचार करोगे बदलता ही, हरदम बदलता है, कभी रहता ही नहीं, ये हरदम बदलता है, हरदम ही रहता ही नहीं। और आप बदलते ही नहीं, आप कभी रहते हैं। जवानी बालक बना वृद्धावस्था को आप जानते हैं, देहो संदेह कौमारम यौवनम जरा तथा ध्यान प्राप्ति। आप तो एक रहते हैं, कुमार अवस्था देह जवान अवस्था अलग है, वृद्धावस्था दूरी है, धनी अवस्था निर्धनी अवस्था ये अलग है, ये बदलने वाली है, आप न बदलने वाले हैं। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष ज्ञान से सिद्ध है। इस वास्ते मिलने बिछड़ने वाली ये बहुत बढ़िया चीज है, मिलने बिछड़ने वाली अपनी नहीं होती, अपना जो मिला हुआ है बिछड़ता है ही नहीं, मिलता नहीं है, मिला हुआ है पहले से, बिछड़ता है ही नहीं, बस उसे मिलती है बिछड़ती है, इतनी सी बात है, मिलती है भी छुड़ती है, मिलती है भी छुड़ती है, अपनी नहीं होती, मिला हुआ है बिछड़ता है ही नहीं, बिछड़ है कभी, वो अपना है, वो अपने पर ईश्वर पर विश्वास करो और संसार का ज्ञान करो। ज्ञान तो ये सिद्ध करता है, कोई लेने वाली चीज नहीं है, बदलने वाला सब बदलने वाला, ये ज्ञान से सिद्ध है, भगवान विश्वास से सिद्ध है। क्यों कोई मालिक है, कोई मालिक है, मिल्कियत होती है, मिल्कियत होती है, मालिक होता है उसका, मालिक है वो। भक्ति में देखे मालिक है, पीछे पीछे देखे तो परमात्मा ही इस रूप से है। भक्ति से देखे, ज्ञान से देखे तो आप अलग है, भक्ति से देखे विश्वास है तो आप सब भगवान है, भगवान ही, क्यों एक भगवान ही अनेक रूप से हुए है, अनेक रूप से होने वाले वो एक ही परमात्मा ही है। पहले सबका मालिक भगवान है, दूसरी दृष्टि में सब भगवान ही है, तीसरी दृष्टि में यह श्रद्धा होगा वासुदेव सर्वम में सर्वम नहीं रहेगा, वासुदेव रहेगा, परमात्मा ही रहेगा। परमात्मा हरदम रहने वाली वस्तु का ना हो परमात्मा है, किसी का और किसी का ना हो वो परमात्मा नहीं होता, सबका होता है परमात्मा होता है, कृष्ण में रहता है, कृष्ण में नहीं रहता वो परमात्मा नहीं होता। किसी देश में रहता है, किसी देश में नहीं रहता वो परमात्मा नहीं होता। किसी परिस्थिति में रहता है, किसी परिस्थिति में नहीं रहता वो परमात्मा नहीं होता। किसी अवस्था में रहता है, किसी अवस्था में नहीं रहता वो परमात्मा नहीं होता। जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में, सब अवस्थाओं में अर्जुन रहता है वो परमात्मा है। वो अपना है, नहीं रहने वाला अपना है नहीं, ये तो हमारे सामने विश्वता है, विमृता है, विश्वता है, ये हमारा नहीं है। वो मिला हुआ रहता है, विश्वता ही नहीं, वो हमारा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।